कृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण शरणागति का विषय चला था तो शरणागति की शुरुआत कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? कहाँ से शुरुआत? शरणागति कोई लंबा रास्ता तो है नहीं। या सब शरणागति में भगवान का हूँ ये सच्ची बात है, केवल स्वीकार करना है, रास्ता थोड़ा ही करना है। मैं नया रास्ता नहीं करना है। देखो, भगवान की तरफ से कभी मनाई हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। केवल प्राणी विमुख हुआ है, इस वास्ते इनको एक को सन्मुख होना है। मैं भगवान का हूँ, अब कहाँ शुरू कर बताओ। कोई लंबा रास्ता हो तो मैं यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक चलेगा। अपने आप को भगवान का मानना है, यह सच्ची बात है। ममीवांशो जीव लोगे ईश्वर जीव जैसी रामायण और भागवत गीता में सब कहा है। तो मैं भगवान का हूँ, स्वीकार करना है। मैं यहाँ से शुरू करना है, यही शुरुआत है। मैं भगवान का हूँ। जिस तरह से कन्या ब्याह देते हैं तो ब्याह शुरू कहाँ से होता है? ये कहाँ तक चलेगा, कितना दिन लगेगा? वो तो एक रात में जाता है। सीधी सारी बात है, स्वीकार करना है। केवल स्वीकृति है, इसमें लंबा कोई रास्ता हो धीरे धीरे ये होगा भाई, ये हुआ भाई, ये हुआ, ये मनुष्य की तो बात हो सकती है, परंतु शरणागति के बीच में ऐसा व्यवधान में समझ में नहीं है। सीधी सादी बात, मैं भगवान का हूँ, इतनी बात है। जैसे आपके घर की कन्या आपकी बेटी है और बेटी रहते हुए ही लड़की हो जाती है, उसमें कितना दिन लगे बताओ, कितना समय लगेगा? कहाँ से शुरू करेगी, कहाँ समाप्त होगी? सीधी सारी बात है। आपकी कन्या वैसी की वैसी, परंतु अब आपकी नहीं रही। और फिर एक बात है, उसके अगर लड़का हो जाएगा तो फिर आपका हक हो जाएगा। फिर बाप का हक हो जाता है, बाप जन्म भर उसकी घरी रोटी खा सकता है। जब तक वह संतान नहीं हो तब तक नहीं, संतान होने पर तो अपना अधिकार रहता ही है। हम तो पहले से भगवान के हैं। मैं वंश कह दिया भगवान ने, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश है, ब्रह्मांश नहीं, ये ब्रह्मांश नहीं है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर शैल सुखराशी, ईश्वर ईश्वर का अंश है। ईश्वर की जो कल्पना करते हैं ईश्वर कल्पित है, मुश्किल हो जाएगी। ईश्वर अंश जीव जैसी मात्र जीव ईश्वर ईश्वर से तो इस उदाहरण से इस शरण होने में देरी क्या लगेगी? लड़की थोड़ी जल्द से वो अपने साथ यहां से नहीं हुआ। ऐसी पतिव्रता होती है जो उस पति के साथ ही संबंध होता होता, पर वो बात कभी कहां कहीं की होती है, सब जगह नहीं होती। और जीव मात्र तो ईश्वर का है ही, कौन जीव नहीं है बताओ? कौन जीव, कैसा जीव, कौन नरकों में जाने वाला, चौरस लाख में जाने वाला, कौन सा जीव ऐसा है जो भगवान का नहीं है? जो तो है ही भगवान का। केवल भूल मिटानी है, भूल जो शरणागति शुरू नहीं करनी है, क्यों धीरे धीरे धीरे धीरे शरणागति होगी, ये नहीं होता है। मैं भगवान का हूं बस, अब वो माने नहीं माने वही मर्जी है, बिल्कुल भगवान का है। न माने तो ही भगवान का है, माने तो ही भगवान का है, स्वीकार करे तो भगवान का है, अस्वीकार करे तो भगवान का है। वो स्वीकृति मिट सकती नहीं, भगवान की तरफ से कभी मिटेगी नहीं, कभी नहीं मिटेगी, सदा रहेगी। जब आप चेत कर रो जाओ तभी त्याग उसी समय पूरा का पूरा। मैं लंबी कब से शुरू हुआ, कहां तक ऐसे मैं भगवान का हूं मान में, अभी सब भाई बहन सब के सब हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, केवल सच्ची बात को स्वीकार करना है और कुछ नहीं है। सच्ची बात को स्वीकार करना है, वो भी क्यों करना है कि अपने अस्वीकृति करी है, अपने अस्वीकृति करी है इस वास्ते, नित्य करने की जरूरत नहीं थी, परंतु अस्वीकृति करी है, अपने को स्वतंत्र माना है, इस गड़बड़ी को इस भूल को मिटाने के लिए मैं भगवान का हूं। ये तो अनाधिकार से है, ये होना नहीं है, ये तो है। इस तरह से मुक्ति पैदा नहीं होती है, मुक्ति कब होती है ऐसे नहीं है, होती नहीं है, मुक्ति तो है। आप सबकी मुक्ति है, केवल स्वीकार करनी है। शरणागति सत्य है, केवल स्वीकार करनी है। ये काम नहीं है, इसमें नया काम नहीं है। मनुष्यों को नया काम दिखता है, प्रतीत होता है नया काम, क्योंकि अपनी स्वीकृति नहीं है ऐसी आपने मान ली बात, ऐसी बात नहीं है। आप भगवान के हैं, मुक्ति है आपकी, स्वतः स्वभाव होती नहीं, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। मुक्ति तो है, बंधन आपने स्वीकार किया है, बंधन स्वीकार नहीं करो मुक्ति है। मुक्ति ऐसी नहीं है, शरणागति ऐसी नहीं है कि आरंभ किया जाए इसका, है ये बात। कान खोल गए भाई बहनों को सुनना चाहिए कि हम भगवान के हैं, ऐसे अलग मुक्त हो गए। मुक्त होता नहीं है, मुक्त है केवल भूल गया, भूल मिलती है भूल। संतों की वाणी में आता है और तो है भगवान की जगह, केवल भूल मिटनी है और कुछ नहीं, सीधी साधी भूल मिटनी है। आप अगर कृपा करो, अब मान लो अभी आप शिष्य के मैं हम भगवान के हैं, भगवान कभी ना कर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे ना कि तुम मेरे नहीं हो। आप इसके मत क्यों देते हो, भगवान की तरफ ना नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए है मेरे को प्यारे है सब के सब। भगवान की तरफ से कोई नहीं है, कोई दूसरा ही नहीं, कोई घर नहीं, कोई और नहीं है, ही नहीं और है ही नहीं, भगवान का सब सब का। ये केवल अज्ञानी का कल्पना है, ना तो भगवान की है ना ज्ञानियों की है। भगवान को जानने वालों को भी यह कल्पना नहीं है। केवल अज्ञानों ने अपने को अलग मान रखा है। इस बात से मैंने कई बार ये बात बताई है कि परमात्मा की प्राप्ति अपने आप की है, स्वतः स्वाभाविक हम भगवान के हैं। केवल भूल मिटानी भूल, आप अभी आप स्वीकार करेंगे हम भगवान के हैं। भगवान कभी ना कह नहीं सकते, कभी नाम नहीं चल सकते। मैं थोड़े बात बताऊंगा, एक ध्यान दे सुने, कौन भाई और बहन ऐसा है एक भी बताओ कि मैं अपनी मर्जी से इन बाप के माँ के जन्म लिया है, बताओ, कोई बताओ। मैंने अपनी मर्जी से इन बाप से इन माँ के जन्म लिया है, बताओ। भगवान ने श्रोता आदि ने सब, कोई बताओ। आप अपनी मर्जी से इन माँ बाप को आपने बनाया, आपने जान करके जन्म लिया, बताओ। पता नहीं चलते, बताओ। हम तो कहते हैं आपके पाप पुण्य का फल भी भगवान के हाथ में है, और हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। भगवान नहीं मानते हुए कई कल्पना करते हैं, परंतु वास्तव भगवान के हाथ में है। इस वास्ते कभी अहित होता ही नहीं। आप खराब से काम करें उसका दंड भगवान देंगे, खराब जोड़ी मिलेगी, परंतु भगवान की कृपा वैसी की वैसी, जैसे सदाचारी सद्गुणी पर है भगवान की कृपा वैसी की वैसी। आप अनुभव कम ज्यादा करते हो, मनुष्य हम कम ज्यादा अनुभव करते हैं, भगवान की तरफ से नहीं है, भगवान की तरफ से अब होगा ऐसा बात नहीं है। हम भगवान क्या है, ये तो है, पहले से पहले है, नई बात है ही नहीं। नई बात हो तो कहां से शुरू होगा, कहां तक समाप्त होगा, कितना देर लगेगा, समय लगेगा। आप इतने बैठे बताओ, आपको स्वतंत्रता से कब जन्म लिया, स्वतंत्रता से कब जीते हो, स्वतंत्र से कब मरते हो, बताओ। मरते तो जानकर मरते है क्या, जीते हो तो अपनी मर्जी से जीते हैं। अपनी मर्जी जीते तो मरेगा कौन मरना चाहता, बताओ। मरना कोई चाहता ही नहीं, फिर मरते हो तो क्या आपके चाहने से मरता है। सत्य आप भगवान के हैं, केवल बहम मिटाना, बहम हम भगवान के नहीं है, ये बहम है, भूल है, भूल को मिटाना है और कुछ नहीं करना है। आज अभी आप कितने पापी हो, अभी से शूद्राचार भजते मामने भाग सावधि मंतव्य सम्य क्षिप्रम हो धर्मात्मा सशुद्ध शांति नियुक्ति कौन थे प्रत्या नमित मनुष्य थे। अभी से शुद्धाचार सांगोपान रचाय असिद्ध रचारी कहते मैं भगवान का हूँ, भगवान ना नहीं कह सकते, तो पापी है मेरा नहीं है, यानी कह सकते। अरे पूत तो पूत ही होता है, सबूत को कपूत को कौ दो नाव है उसका, पर पूत नहीं है कैसे होगा, कैसे होगा बताओ। पूत नहीं होगा ये होगा क्या, सबूत कपूत हो सकते हैं, पूत तो है, तो भगवान तुम है नरकों के भागी है, बहुत चौरासी जीवन जाएंगे, दुख पाएंगे, परंतु भगवान ही तो रहेंगे, भगवान अलग कैसे हो जाए, वो कोई हो सकता नहीं, भगवान भी अलग कर नहीं सकते, आप अलग हो नहीं सकते सदा। अब आप नहीं माने करेगा बताओ, केवल स्वीकार करें हम भगवान के हैं। अभी जितने बड़े सबके सब भाई बहन सब कह रहे हम भगवान के हैं, भगवान के बिल्कुल भगवान के, संदेह नहीं है बिल्कुल, आपके मन में संदेह रहेगा नहीं, पर आप स्वयं संदेह छोड़ दे नहीं तो भगवान क्या करे। स्वतंत्र दी है भगवान ने, घर की नहीं है स्वतंत्र, अपने घर की नहीं है, भगवत दत्त है, आपने अपने शौक से ली है, इस वास्ते आपको छोड़ना पड़ेगा, ये स्वतंत्र छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने स्वयं स्वीकार करी है इस वास्ते, नहीं तो जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, शरण होती। सर भगवान यही है। अब सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये आपकी धारणा से कहता है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब भगवान ने तो है ज्ञान, तत्व ज्ञान होता है उसमें ऐसा नहीं होता है इतना देर में अज्ञान था अब मेरे ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसे ऐसे ही था मैं तो, यत पाद रंग पद यत पाद पंच रजनम बिना मे सन्न प्रसन्न पर पुरुष पुराशी यत पाद पंगस शरणादिदानीम नासीत नचास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि नासीत नचास्ति न भविष्यति। गुरु महाराज की कृपा से ये बात हुआ कि मैंने था ही नहीं कभी बंद, कभी था ही नहीं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते, क्या अर्थ करोगे उसका। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम प्रकृति पुरुषों से विज्ञादि भाव भी अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी न करोति न लिप्यते, जैसे नाम कर तो भाव वैसे बुद्धि नहीं लिपे हतो से मान लो का नान दी ना निपुद कितनी बात कही तेरह बजा के कितनी संस्थो अनादित निर्गुणत्वात् परमात्मा आये हो शरीर सो भी शरीर में रहता हुआ भी न करो तीन लिपे थे न करते थे न लाभ ले हम है ही नहीं। हाँ मन करता भी थी मन्य थे अहंकार विमूढ़ आत्मा करता भी थी मन्य थे विश्वास है तत्व मन्य तत्व नहीं वो किंचित करो में थी युग तो मन्य क्यों पहले माना मैं करता हूँ विश्वास कहता न माने है सही सदी न करते तो न कर्मानी लोग प्रभु न कर्म पर संयोग प्रभु भगवान ने कह ही दिया लगा भगवान ने अलग किया ही नहीं। भगवान दृष्टि वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व बोलो वासुदेव सर्व संत भी महात्मा को वासुदेव सर्व तीसरा महात्मा तो है पहले से ऐसे अब हुआ नहीं। आप याद रखो आपको बनना नहीं है केवल आपको स्वीकार करना है। भूल मिलती है नींद खुल जाने पर आदमी कहता है मेरे को सोना आया था मैं स्वप्न स्वप्न था सब खुद को झूठ के मन बोलते है वो नई बात होती है नई बात थोड़ी होती है। इस बात से आप हम सब के सब भगवान के हैं सब मम प्रिय समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिय समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिय न द्वेष का विषय न प्रेम का विषय ये भजन थे माम भक्त मई थे ऐसा प्रेम वे मेरे वे मैं उनमें मैं समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष न प्रिय भीतर से ये उठा दू काम अलग है ये बात भीतर से उठा दो। हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं केवल बात नहीं इतनी है। मैं तो एक पुस्तक में पढ़ी तो बड़ी सुंदर दरी बने क्या तुम सुनना सीखना छोड़ दो सुनना सीखना बंद करो जानना मानना दोरा याद करो सुनना सीखना बंद करो जानना मानना याद करो। जानना क्या है कि संसार में कोई चीज तुम्हारी नहीं है यह जानना याद है कितने जड़ों इसी अंत अंत ये जानोगे ये सार जान लोग हमारे कुछ नहीं है मान लो इस पर है बस दो ही बात जरूरत और जरूरत नहीं मैं ईश्वर का, वो ईश्वर मेरे है, ये मानना है। जानना क्या कि संसार मेरा नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज किस स्थिति में भी नहीं है, ये जानना ही है। ईश्वर मैं हूँ, मेरी ये मानना है, ये मान लो। जानना मानना दो, ये सुनना सीखना नहीं, सुनना सीखना बंद करो, सुनना सीखना बंद करो, जानना मानना दो बंदो। सब काम हो जाएगा पूरा का पूरा। मैं ऐसा बहुत प्रिय रहेगा वसंत के बात, बहुत कैसी बढ़िया बात बताई। जानना क्या है, हमारा कोई नहीं है। आप अबार शब्द में हो, अभी जो माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भतीजा है, भौजाई है, कितने दिनों से है, कितने दिनों तक है, बताओ। आप बताओ, क्या पहले से थे ये, क्या फिर रहेंगे? अपना कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। बात सच्ची है, कोई माँ है न बाप है न भाई है न बहन है, स्त्री है न पुत्र है, कोई अपना है ही नहीं। अपना वो है ही नहीं, अपना कोई है ही नहीं। सेवा करो, अपना मत मानो। चाहे जहां सेवा करो वहां अपना मत मानो करो, और चाहे ऐसा नहीं हो अपने घर वाले ही करो तो अपना मत मानो। पुण्य होगा, शरीर का पुण्य होगा, शरीर को भोजन करने का, इस शरीर का पुण्य होगा। बताओ हरिप्रसाद जी क्या करे, रोजना एक ब्राह्मण जी माता हूं मैं, रोजना रमेश कभी उपवास से बात नहीं आ रही हिंदू, रोजना एक ब्राह्मण जी माता हूं, बोलो एक पुरुष जी माते हो आप, सदा पुण्य होगा। कब कि अपना नहीं मानो, सही तो अपना मानो तो कोई पुण्य नहीं। कुछ ये बच्चों का पालन करती है, कोई पुण्य नहीं। संसार में भी आप देखो, सब माता पालन किए, आप जितने भाई बैठे, जितने बहन बैठी है, सब माँ ने पालन किया, पर अपनी माँ ने पालन किया कोई मेहमान नहीं। दूसरे का बच्चा रह जाए, माँ नहीं रही, पालन करे कितना सुलभ हुआ है। आपने बताया कथा है, बीती हुई घटना ही सुनी है। एक अहीर था, अहीर उसके बालक धनवा, और एक मुसलमान के बालक धनवा। बालक धनते माँ मर गई, वो मुसलमान घबराया, वो अहीर ने कहा तुम घबराओ मत, मेरे एक बालक है, दो बालकों का, दो बालक मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो। मुसलमान राजी हो गया कि भाई ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब इसका बताओ, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कैसे पालन करूं। उसने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे को दे दो, दे दिया। बड़ा हुआ, चार पांच साल वर्षों का, तब उसने बोला अब ले जाओ, अब तुम ले जाओ इसको, अब पढ़ाओ करो। अब वो क्या ठीक ले गया, परंतु उसे संस्कार से पूरे खाना पीना मौसम किया नहीं, शुद्ध खाना शुद्ध करना पक्का रहा उसमें। माँ हुई कमजोर, दो बालकों का चुहाया ना, इससे उसका खून कम हो गया, और डॉक्टरों को दिया इसे खून दिए मेरे मर जाएगी, ये तो इसे खून देना पड़ेगा। वो जो मुसलमान जिसको पालन किया, वो हुआ था कंप्यूटर, कंप्यूटर था तो खून मिलाया, तो उसे खून मिल गया, उसी का बेटा ही था वो, पर दूसरे किया, दूध दूसरी का पिया, खून मिल गया, खून मिल गया भाई तुम्हारा मिल रहा दोगे, अगर जो सौ लूंगा खून मैं सौ रुपये लूंगा, कहते थे सौ दे देंगे, रुपये दे दिया, माँ ठीक हो गई। 10,000 रुपये लेकर पहुंचा करे, और कहा माँ ये आप ले लो, मैं 100 रुपया क्यों मांगा, क्या आप लोगे नहीं लोगे तो 100 रुपया में खुशी ले लोगे, इस वास्ते खून देने वास्ते कहा, ये आप कहिए मैं आप ही तो हूँ, आपने पालन किया मेरा, यानी खान पान शुद्ध, ये खून मिल गया। तो ये ऐसा पालन करने वाली माँ का आज सभा में नाम लेते हैं, है, सभी अपने बच्चों को पालन करती है। क्या नाम है उसका? अपने बालक का पालन करने कुटिया करती है। क्या क्या विशेष करी? मुसलमान का बया देखा तुमको बढ़ाते क्यों? वो मेरे एक बालक है, दो बालक बच्चा है, दोनों का पालन करो। पालन करके अच्छा अब तो ले जाओ, जब बढ़ाओ और तुम्हारे काम करो। तो कितना उपकार किया उसने, मुसलमान है बालक, कितनी दया, कितने विचार, कितना उदार भाव। अभी यहाँ देहरादून की बात है, ऐसे मुसलमान लड़के कुमारी तो उसको कैसे करना, मेरे से पूछा कि भाई ऐसा है, वो भी मुसलमान है जिसका आयुष है उसे पेट में, उसी को बना दो निश्चय करी। तो क्या करा, वो बना दो, वो बना दिया, ब्याह हो गया, सरव से हो गया। ये हिम्मत करना थोड़ा होते आदमी, मुसलमान लड़की थी, उसका किसी मुसलमान लड़के से प्रेम हो गया, उससे बालक रह गया, महाराज जी के पास बात आई, उसी के साथ। अभी सुंदर भाई ने बताई बात, क्या तुमने क्या करें, ठीक है बहुत अच्छा, बट अच्छी बात है बहुत। तो इस तरह से आप दान पुण्य करो, उसमें चाहे तो जहाँ आपकी ममता नहीं, आपका स्वार्थ नहीं, आपका कोई संबंध नहीं, वहाँ सेवा करो, चाहे जिनकी सेवा करो उनसे संबंध मत रखो, दोनों का एक पुण्य होगा। बोलो क्या फर्क पड़ेगा, मेरा पर नहीं है और पालन करते हैं, तो जहाँ मेरा पर पालन करते वो मेरा पर छोड़ दो, चाहे जहाँ मेरा पर नहीं वहां पुण्य कर दो, फर्क क्या पड़ा? क्यों मेरा पर नहीं है, भगवान के हैं, भगवान के बालक हैं। घर वालों को सबको रसोई करो, भोजन करो, और बहनों से मान ले कि अपना कोई नहीं है, ये केवल भगवान ने भेजा है, इसका पति है, पुत्र है, देवर है, देश है, सास है, ससुर है, अपना कोई नहीं, अपना तो केवल भगवान है। मम्मी वाले सो जीव लोग मेरा अंश, केवल मेरा, मैं भगवान की हूँ, इन काम करती हूँ। आपके सब आयु पुण्य में पवित्र हो जाएगी, उम्र अपनी पवित्र हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। क्यों बच्चा को स्वर्ग पालन करती है, बातें इतनी है, इतनी बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। अपना अपना नहीं भाई, कोई मर जाए तो आनंद है, जन्म जाए अच्छी बात है, बीमार हो जाए अच्छी बात है, इलाज करो अच्छी बात है, ठीक हो जाए अच्छी बात है, मर जाए तो अच्छी बात है। जीवन मुक्त और जानवर होता है, जीवन भूत है, सब कर सकते हैं, सब जितने बचे सबके सब हमारा नहीं है, शोक चिंता अपनी है वो भी नहीं, और जीवन मुक्त हो जाओगा। अब कितनी सुंदर बात है, कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है। मुक्ति का रास्ता बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, बड़ी जीवित बात है। अपने प्रेम से पालन करो, उसी तरह से उत्साह से, कितनी बड़ी बात हो जाए, कितनी मौज हो जाए। उत्साह से करो, अपना नहीं है, कोई नहीं है अपने, ब्रह्मांड भर में केश जितनी भी अपनी चीज नहीं है, ये जानना है, ये मानना है, इस नंबर मालिक है, ये मानना है। ये मानने में नहीं रहेगा, पीछे मानना वही नहीं रहेगा, फिर तो ठीक ज्ञान हो जाएगा, अभी मान लो, अभी मान लो इसे, और ये जान लो ठीक अपना कौन है, ठीक से जानो कौन है अपना, अपना कोई नहीं है, अपना तुम्हारी क्या है, तुम्हारा काम धंधा है, सेवा है, सेवा आप करो, जीवन मुक्ति सबके सब जीवन मुक्ति सबके सब ही बताओ क्या है बंधन बताओ बंधन क्या रहा सब मुक्त हो गए मौज हो गई मस्त रहो घर में बैठे हुए मौज है मस्त में जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या होता है कितनी समूह बात बताओ आप थोड़ा मोह छोड़ दो मोह ये छोड़ दो और सेवा करो उत्साह से मोह छोड़कर सेवा करो कितना बढ़िया काम हुआ कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं कहीं कुछ करना नहीं साथ निकलना नहीं हिंग लगा ना फटकड़ी रंग धखा से हो गए हिंग लगा ना फटकड़ी रंग धगा झगा आई हो या रंग हो जाए सीधी सारी बात अब खर्च क्या हुआ आपके घर का खर्चा क्या हुआ क्या मेहनत पड़ी है वो सीधी सारी बात भगवान के सब भगवान के संतों की बात कहते हैं कि भगवान के ये माँ बाप किसके भगवान के हैं ये बेटा बेटी के भगवान के हैं ये स्त्री पुत्र भगवान के हैं सब भगवान के जीवे तो भगवान के बजा तो भगवान के घटा हुए तो भगवान के मना हुआ तो भगवान के दुख पड़ा तो भगवान के सुख हुआ तो भगवान के हम तो काम करते हैं सेवा मकान सेवा हमारी और सब पर मकान के कितनी शुभ बात है कितनी सरल है जैसे सर्व स्वभाव मन उठ रहा है जता रहो संतोष सदाई मोर दास का है नाशा करे तो का विश्वास बहुत कहूं का कथा बढ़ाई कितनी विचित्र बात है बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आसन वर्ष में भाई इतनी बढ़िया बढ़िया युक्तियां इतनी बढ़िया बातें आप ले लो कितने बढ़े कितना काम बढ़िया हो जाएगा कितना बढ़िया काम है कितनी सुंदर बात है कितनी अच्छी बात है कितनी उत्तम बात है कैसी आनंद की बात है मौज में रहो आनंद में रहो खूब मौज में सदा शिवारी संत के आठों पैर आनंद सदै आनंद ही आनंद है वो दुख है किस बात का कोई नजीक ही दुख आ नहीं सकता दुख आ नहीं सकता दुख आपका नहीं है आनंद आपका है आपका खुद का सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप आनंद आपका स्वरूप है दुख है ही नहीं आपका क्या भगवान के शरणागत होने पर अपने मन के प्रतिकूल जो भी कुछ होता है उसमें दुख होता हो तो ये ठीक बात है क्या दुख नहीं होता सही दुख होता है उतनी कमी है जितना दुख होता है उतनी कमी है शरण हुए नहीं भगवान के शरण मुझे दुख क्यों है कोई मरे कोई ठीक रहे अपने दुख क्यों हो आप शरण होने पर ये नहीं होगा कि मैं तो शरण हुआ हूँ दूसरा शरणगत नहीं है ये बात नहीं रहेगी ये बात नहीं रहेगी मैं तो हूँ शरण है दूसरा शरण नहीं है अरे है ही भगवान ने सभी सभी भगवान ही है तो किस बात का बीमारी बीमारी ठीक होगी जितना दुख होता है जितनी व्याकुलता होती है तो समझ आई नहीं है सब भगवान का समझे दुख कैसे होगा बताओ आप बताओ कैसे होगा दुख कैसे होगा कोई मर जाएगा तो दुख कैसे होगा अरे मरने का दुख हो तो आदमी एक कुत्ता मर गया दुख होता है एक कुत्ता मर गया दुख होता है क्या मानो मनु की संतान है सब मनु एक आदमी कहीं मर गया एक शिष्य पर मर गया आदमी मर गया शोक होता है अपना भाई बंधु है नहीं याद नहीं है कितनी पीढ़ियां पड़ती है हमारे इनके याद नहीं है तो हमारा ही मानव मानव मनु की संतान, सब विषय मनु की संतान तुम्हारा ही तो है, चाहे काका बाबा हो, चाहे बेटा हो, चाहे होता हो, अब नहीं है दुख क्यों नहीं होता, अपना नहीं माना, ये अपना मानना ही तो दुख का कारण है, तुम्हें मरना थोड़े दुख का कारण है, कोई मदद दुख होना चाहिए बरबर वैसा वैसा होता बरबर, क्यों नहीं होता, क्या हमारा नहीं है, भगवान ठाकुर जी का है, तो ठाकुर जी वो सब दे दिया तो निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए, निशोक हो गए, निसंग हो गए, अभय हो गए, क्यों आनंद हो गया, तो सब भगवान के है, अरे भगवान के सुनों की सेवा करते हो, कैसी मौज है, सेवा ही सेवा, क्यों सेवा किया, अरे क्यों बार आनंद हो गया, मौज मौज खुशी खुशी आठ पैर आनंद, सदा दिवाली संत गए आठ पैर आनंद, मुफ्त में मौज भरी है, कोरी मुफ्त में, कोड़ी एक का खर्चा नहीं है, कोरी मुफ्त में, केवल मुफ्त में, कितने आदमी बताओ, कितनी सच्ची बात है, सब मामा प्रिय सब मामा प्रिय ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमें क्यों चिंता करनी है, कोई मर गया कोई जन्म गया क्यों चल रहा है, कोई घाटा हो गया नफा हो गया नुकसान हो गया घाटा लग गया मर गया, दुख किस बात का, हमने है ही नहीं, जो सबको अपना मानता है वो किसी को अपना नहीं मानता, जो किसी को अपना नहीं मानता वो ही सबको अपना मानता है, ये सिद्धांत है, किसी को जो अपना नहीं मानता वो सब संसार को अपना मानता है, ऐसे सब संसार को अपना मानता है वो किसी भी अपना नहीं मानता, बोले सिद्धांत क्या कमी है, सब बड़े सिद्धांत है, सबको अपना मानता है किसी को दूसरा मानते ही नहीं, तो वो किसी को अपना नहीं मानता, कैसी मौजूद बात है, सब भगवान के हैं, सब भगवान हैं, हम भगवान के भगवान के सब, तो सब संसार मात्र अपना और कोई अपना नहीं, एक ही तो एक ही, सब भगवान के पूजनीय है आदरणीय है, सब शेष है, सब उत्तम है, सब शेष है, आदर किसी मौज होगी, अयं निज परो वेति करना लघु चेत साव, अयं निज अयं पर ये हमारा है ये तुम्हारा है ये नहीं है, करना लघु चेत साव उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, सब बात पर सब कुटुंब धर्म अपने कुटुंब धर्म, अयं निज परो वेति करना लघु चेत साव उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, सभी कुटुंब अपना है, सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, दुःख भाग् कोई नहीं हो, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मंगल हो, अरे एक अपना प्यारा मित्र मिलता है तो उसे हरदम ही अपना प्यारा मिलता है, कितना आनंद बताओ, एक प्यारा मित्र मिलने आनंद होता है, अब सब जगह अपना ही है, कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा आवे कहां से, दूसरा आवे कहां से, कहां से कोई रास्ता है, रास्ता है ही नहीं, सब रास्ता बंद है, सब हमारे युद्ध काम करेंगे अच्छी तरह से, उत्साह से काम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, आनंद से करेंगे, मौज रहेगी हरदम आज ही बार आनंद बना, अजय निज परो बेटी करना लघु चेत साव, लघु चेत साव उदार चेतानंद तो वसुदेव कुटुंब, सबका सब लगा कुटुंब है, सब अपना अपना सब अपना, सबको अपना मानता है वो किसी को अपना नहीं मानता, और जो किसी को अपना नहीं मानता वो सबको अपना मानता है। एक सिद्धांत है, दुख सुख में तो किसी को अपना नहीं मानता है, आनंद में सबको अपना मानता है, सब मौज मौज आनंद में आनंद है। पुण्य पुण्य पिछड़ा भावना से प्रसाद जितने सुखी हुए सब हमारे, दुखी हुए सब हमारे। हमारे और कौन है, और है अलग कहां से, मानव कहलाते हैं मनु की संतान, बोले मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो कोई हो, है तो हमारे ही। कब से अलग हुआ है कब इसे पता नहीं हो, मैंने तो हमारे शौकों तरह क्या नाम था ये बीकानेर में कलकत्ते में, कलकत्ते में एक मुसलमान था, वो कहते हैं हमारे परंपरा से हम कायस्थ से बने हुए हैं, कायस्थ से मुसलमान बने हुए हैं। तब भी राम प्रसाद जी का मित्र था, राम प्रसाद जी मधुमन था, वो सौन चरण देते कभी कभी अठ अठ नहीं है, ये अठ आप देव ये आप भी चित करो हम देव आठ आठ आने में क्या आठ आपने आठ आठ आने के पांच दस रुपये आठ आने सौन नहीं ये आप देव राम प्रसाद जी राम प्रसाद जी बोला मैंने मिला है हिंदुओं को देख तुम दो बांटो तो बांटो अच्छा रुपया होना उधार उधार लेता रुपया हिंदुओं को भी दिया मुसलमान भाव है भाव अब भाव कौन मना करे बताओ ऐसा ये तो पांच सात रुपया चौ नहीं है सौ नहीं सौ नहीं दो सब दो आप भी मर जा सकते हो इतने रुपये खर्च कर मना माना मुसलमान था अब कोई हिंदू मुसलमान कारण नहीं है कौन एक बूंद का बढ़िया बनाना कौन हिंदू को सब मुसलमान जाति पाते कारण नहीं सर कोई सभी का हर एक कोई छोटे बड़े नीच गुण ऊंचा राम कर सभी न सोचा कहा भयो ऊंचे गुण आयो राम नाम जो भगवान गायो आलू का कबल गंदा बूट के मारा एक बिना दाता नहीं कोई हरका करता सबका कोई एक परमात्मा है परमात्मा सब आज अरे बात मान लो आज यार तुझा मनो दुख के साथ होगा सब कुछ अपने हैं सबका धन्य सबका आदर भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाना ये सिद्धांत रूप से तो ठीक है लेकिन व्यवहार में संभव है क्या इतने व्यवहार में संभव है व्यवहार में संभव है व्यवहार बहुत बढ़िया होगा इसका बर्ताव बहुत बढ़िया होगा क्यों आप बताओ राग देश कहाँ होगा कहाँ होगा बताओ दुख राग देश होते हैं राग द्वेष कहाँ राग होता कहाँ द्वेष होगा हो कहाँ सर्वे भवन तो सुखी है व्यवहार में क्या बाधा लगे बताओ भाई बाधा लगे व्यवहार तो है शरणागति की स्वीकृति हो सकती है क्या व्यवहार करते हुए हो तो सकती हम भगवान के हैं व्यवहार एक नहीं होगा ना अभी होगा ना पछे होगा व्यवहार सब यथायोग्य होगा पर हृदय में असर नहीं होगा हृदय में बैरी और पेरी नहीं होगा व्यवहार तो सब जैसा आवश्यक होगा वैसा किया जाएगा अपने कुटुंब है उनमें भी व्यवहार एक होगा क्या आप बताओ व्यवहार की बात नहीं पूछ रहे ये स्वीकृति एकदम हो सकती है क्या हो सकती भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज अहम का स्वरूप कितना कितना भगवान थोड़ा नहीं कहा गया। तो संसार के विषय में पड़े हैं उन लोगों की बात है, वो लोग इस व्यवहार के अंदर रहते रहते भगवान की शरणागति स्वीकार कर सकते हैं, ऐसी योग्यता है क्या उनकी, ऐसा हृदय हृदय योग्यता अधिकारी सब के सब है, कोई जल्दी है कोई देर है, अधिकारी सब मात्र जितने मनुष्य है भगवान सब हो सकते शरणागत, सब ही अपने है, कोई अपना नहीं है। ये बात हो गई अंत में, कोई अपना नहीं है, सभी अपने हैं। ये एक बात हो जाएगी, क्या बात है लगी आप बताओ, बात है क्या लगी? बात ये लग रही है जैसे आपको तत्काल ये काम बन जाए, ऐसी स्वीकृति होती दिख नहीं रही, होती नहीं है कि हो सकती नहीं है, वही तो पूछा हो सकती तो बताई देते हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बताओ आप कहो जब तो ऐसे तो हो सकती है, हमारे जीवन में आवड़ी तो मैं समझा नहीं होती, जीवन मेरी कुछ आ गई, मेरे जीवन आ गई, हमारे जीवन में तो सब कुछ आया, अच्छा मेरे आएगी तो आप क्यों नहीं आ सकते, एक मेरे आ गई फिर आप क्यों नहीं आ सकती, आप में क्या कमी है? ये कमी महाराज जी आपके भोगा से व्यक्ति है, हमारे लोगों के भोगा में राग है, तो आप ही करो वृत्ति। देखो एक एक सज्जन ने कहा कि स्वामी जी हम आप जैसे नहीं बन सकते, मैं जैसे बन सकते तो आप जैसा नहीं बन सकता, मैं कैसे बोलो बोलो, कहाँ से लुगाई लावे, कहाँ से आदमी लावे, कहाँ से बेटा लावे, कहाँ से मकान लावे, आप जैसा नहीं बन सकता, मेरे से बने क्या बात है जी? मेरे जैसे बनने क्या बात है, आप ही जैसे मैं बनू तो कैसे लिखा है, बाहर से तो महाराज जी आप हमारे जैसे नहीं हो सकते, लेकिन भीतर से हम आप जैसे नहीं हो सकते, अब क्या करें, अभी करूं क्या, अपने जैसे बनो, जब मैं हो सकता हूँ तो इससे तो कितना ही सहारा आपका मिलेगा, बहुत सहारा मिलेगा कि मनुष्य हो तो सकता है, ये तो महाराज जी जचे है, आज जचे जो आज जितनी मुश्किल है कोई भी नहीं था मेरे साथ, हो नहीं पा रहे, आप होते नहीं हो, होते नहीं समझो, आप कहते हो तत्काल हो सके, इसलिए वो प्रश्न, अब क्या फर्क पड़े, आज आप हो जाओ क्या फर्क पड़े, आज आपके क्या फर्क पड़ता है, आप ये करना नहीं जो, अच्छा एक मत विकल्प उठे मन में, विकल्प उठता रहता मन में, विकल्प उठा रहे, एक बात पूछू आपसे, सच्ची सच्ची बात बताना, जिस दिन आप कहते थे वो काम में नहीं आया, इस वास्ते में नहीं होता, वो ये बात न मिटा हो, वह दिन फर्क पड़ा नहीं, महाराज जी थोड़ा फर्क पड़े बात तो है तत्काल, थोड़ा क्यों पड़े, थोड़ा क्यों पड़े बोलो, थोड़ा कारण क्या, थोड़े का थोड़ा फर्क पड़े कारण क्या, महाराज जी क्या कारण, थोड़ा क्यों फर्क पड़ रहा, पूरा नहीं क्यों पड़ा, आप चाहो नहीं पड़ेगा, आप पूरा चाहो पूरा नहीं पड़ेगा, आप हो तो पूरा क्यों नहीं पड़ता बताओ, अरे एक आदमी दिख जाए तो मैं जो रास्ता सीधा हो गया, थोड़ी देर तो ऐसी स्थिति देखे है एकदम पूरी, फिर वही गड़बड़ हो जाए, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, तो करो बोलो, हो सकता है नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ, हो जाओ निश्चित समझो, हो जाओ नहीं हो सकते साधु सत्संग क्यों आते हो, क्यों आते हो, आप हो नहीं सकते तो सत्संग क्यों, हो सकते हैं लेकिन तत्काल नहीं हो रही है बात, हो सकती है मेरे समझे नहीं है, तो थोड़ी देर नहीं है, अच्छा मेरा आपकी बात इतनी पक्की चलते या बात इसे हो सके तो तापे क्यों नहीं आ रही है, क्या बात है? आप चाहते नहीं हो, बस यही कमी है। अब चाहो पूर्ण कभी कभी आप ही रही कभी आप चाहते हो तो जाओगे। वैसा किसी ने कहा कि आप जैसे हम नहीं हो सकते, मैं जैसे तुम हो सकते हो, तुम्हारे जैसे मैं नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे कितनी समय चाहिए मेरे मेरे उन्होंने क्या जोर है मेरा एक ही हुए मेरा एक ही हुई शंकराचार्य एक ही हुए रामानंदाचार्य एक ही हुए इतना अगर सगड़ा मिल गया कितने हुए सब मिलकर के कितने हो गए बताओ रामानंदाचार्य एक हुए शंकराचार्य एक हुए वल्लभाचार्य एक हुए रामानंदाचार्य एक हुए सब मिल करके तो सब हो सकते हैं, आप क्यों नहीं हो सकते? आप नहीं हो सकते मैं कारण बताओ, आप नहीं हो सकते उसका कारण बताओ। आप इसे पूछ रहे हैं क्या कारण है? आप ही बताओ। मैं तो कहता हूँ आपसे आते नहीं, आपसे हो तो कौन मना करता है? आपके स्त्री आपके बच्चे कोई मना नहीं कर सकता। अब यार मरो तो कौन मना करे? तो मरने से रहती है तो ये बात मरने से रहती है क्या? ये बात मरने से रहती है क्या? तो मरने में कोई मना नहीं करेगा, कर देगा तो फिर मरने पर भी मना नहीं करेगा तो जीते जी बदलो कौन मना करेगा? कैसे करेगा बताओ? मरने के बाद तो खर्चा ही करना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा, बाद द्वादशा करना पड़ेगा, नारायण बड़ी करना पड़ेगा, कई कर और जीते जी हो तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, घर वाला घर वाला गर्भवती कुछ नहीं हो गई, हरनिया हो जाएंगे। सस्ता मरने में सस्ता है, मरने से सस्ता है कि क्या बताओ? आप होना चाहते नहीं हो, क्या करें? चाहते नहीं तो महाराज जी कलकत्ते का आराम छोड़ के यहाँ क्यों आए? हाँ क्या मिलता है यहाँ? रुपये मिलते हैं, भोजन मिलता है, रवा मिलते हैं, क्या मिलता है? क्यों घर को छोड़ा, बात क्यों छोड़ा, काम बंद होना क्यों छोड़ा, पैसा पैदा होता है ऐसे क्या पैदा होती है? इतने बैठे क्यों, क्या पैदा होती? पहली कौड़ी एक ही पैदा नहीं, एक कौड़ी पैदा नहीं, फिर समझेंगे सब भूल गए। या बात तो हमारे पक्ष में ही जाओ महाराज जी, या बात तो हमारे पक्ष में ही जा रही है। अच्छा मैं कुछ चाहूँ भगवान ने जब तुरे बैठे आ पीछा चाहते नहीं, घर चाहते नहीं, या तो हमारे पक्ष में जा रही है, बाकी आड़ाज क्या वो बताओ आप? वो बात है कि इतना जब हुआ तो आगे क्यों नहीं होता, इतनी तरह हो गए। महाराज जी बिल्कुल भी जचे आपकी बात, क्यों काम तत्काल हो उसके इतनी पक्की जचे है, और इस विषय पर कई बार बड़ा लाभ भी हुआ है, जो बात आती है फिर भी वृत्तियाँ इतनी तंग कर रहे की वृत्तियाँ होती रहती है, वृत्तियों पर बंद करो, वृत्ति होने दो, हम तो ऐसे है वो दो वृत्ति छुट्टे दे दो, वृत्तियों वृत्तियों छुट्टे दो, छुट्टियों वृत्ति दे, छुट्टियों वृत्तियों को सब छुट्टी दे दो, चाहे जैसी हो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, चाहे खराब वृत्ति हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, कुछ भी हो, वृत्ति वृत्ति हो गई, कोई भी वृत्ति स्थायी रहती है क्या? हाँ बताओ, तो फिर डर की बात है? अब आवे कभी गर्मी आवे, कभी सर्दी आवे, कभी वर्षा आवे, कभी ठंडी आवे, कभी गर्मी आवे, तत्काल लाभ में तो बाधा दे ही देती है ना, लाभ बाधा नहीं देती। तो महाराज जी आप बताओ वृत्ति होगी तो हमारे ख्याल मत करो, कभी तो वासुदेव सर्वम दिखे सब जगह भगवान ही भगवान दिखे, कभी ऐसी वृत्ति बने क्रिया में तो नहीं आ रही है, वृत्ति आती है वृत्ति से समझ छूटता है, ये बदमाशा है। आप एक बात पूछू, आपके बात सुनने से फर्क पड़ता है नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। फिर निराश, फिर निराश, तो ठीक है। आप करते नहीं तत्काल, आप तत्काल करते नहीं, मना कौन करता है बताओ। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, भगवान पुकार अपने जहां नहीं चले वहां प्रभु को पुकारो, प्रभु पुकारो। आपके जहां नहीं चले, जैसे नहीं चले, भगवान हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ पुकार, उसी कृपा से हो जाएगा। कृपा से हो सकता है कि नहीं है बताओ। भगवान कृपा से हो सकता है तो मोल लाना है भगवान को, भगवान को मोल लाना है क्या? भगवान सबके अपने अपने, अपने सबके भगवान अपने अपने हैं, अपने जैसे अपनी माँ अपनी है, माँ अपनी है, ऐसे अनंत जन्म की माता बताया ना, अनंत जन्म की माता वो धीरे जैसे रह गया, पर गया तो सोच आज मैं भूलू नहीं, अब मैं भूलू नहीं नाथ। भगवान कहा ना, माता रोए माँ माँ कर गए तो माँ उठाती है, ढेर लगाती है। आप सर्व जन्म की माता, श्रद्धा की अपनी माता, आप धीर कैसे बैठे हो भगवान को, आप कैसे रहे हो, हमारा दुख कैसे थे हो आप, दयालु बहुत हो फिर हमारा दुख कैसे हो। आप भगवान पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ो, बच्चियों को बोले तो खराब करो, अपन को छुट्टी दे दो, हम भगवान के। एक संत कहते थे, शायद व्यास जी ने कहा, मेरे ठीक है, हरिप्रसाद जी ने कहा, ये जो कथा करी, कथा करी जो माजी था कि महाराज मैं भेंट क्या करूं, आपने कथा सुनाई भेंट करूं, मैं क्या भेंट करूं, कि माजी इतने क्रोध भेंट कर दो, क्रोध भेंट कर दो, आप ले लो, हाँ मैं ले लो, तुम भेंट कर दो, भेंट कर दिया। इसे एक दूसरे को जाति वाली आती थी तो कहा, बेटा देखो मैं तो क्रेड करना छोड़ दिया, मैं तो दे दिया महाराज को भेंट कर दिया, अब तुम निगह रखो, आ नाय लगाने वाली है, आपस में लड़ाने वाली है, इसे सावधान रहना, मैं तो छोड़ दिया, मैं तो उसको सुनाई दिया, प्रसाद सुनाई दिया। पड़ोसन के लिए बोले क्या, पड़ोसन वो लड़ाकू थी कोई, उसके लिए बोले कि भाई ये तो आग लगाने वाली है, तो मैंने तो क्रोध छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया, मैं तो कौन है, थे जाना थे जाना, मैं तो क्रोध छोड़ दिया। बोलो हो सकेगा कि नहीं, हो सकेगा कि नहीं, हो सकेगा बताओ, हो सकेगा तो जो क्या बड़ी बात है, हिम्मत बता रहा, हिम्मत सब हो सकता है, भगवान की कृपा से हो सकता है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, बहुत जल्दी होगा, भगवानों को अपनी शक्ति से देरी लगती है, भगवान की कृपा से कोई देरी, समय हो गया, ठीक है ना। आप विचार करो इस सत्संग का गुलाब भागने वाला, सच्ची बात है बिल्कुल, तो थोड़ा क्यों हुआ, थोड़ा क्यों हुआ, आपने हिम्मत नहीं की। जो भगवान के कोई ज्यादा लिखना पड़ता है, भगवान को नया काम करना पड़ता है क्या, ये आपके लिए लगता है, भगवान के लिए कुछ नहीं, सीधी बात है। भगवान को याद करो, भगवान को हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, सरल हो जाएगा। आप करके देख लो, भगवान को जहाँ पुकारा सरल हो जाएगा, रास्ता कड़ा दी तो सरल हो जाएगा। ये तो होता है, भगवान पुकारते होता है नहीं होता है। हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, भगवान को मानने वाला आदमी निराश कैसे हो सकता है? हम हो सकते हैं। सुनो भाई कीर्तन सुना दो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 2 जून 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम